हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? पांचवा भाग। सही चिन्ह कौन सा है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका उपयोग कैसे हुआ। अगर हम परिचित चिन्हों का इस्तेमाल करें तो हम उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अंक एक के लिए हम एक खड़े डंडे का उपयोग कर सकते हैं। दो का चिन्ह कैसे लिखेंगे? उसके लिए नया चिन्ह ईजाद करने की बजाय हम क्यों ना दो डंडे बनाए? वो चिन्ह देखने में दो उंगलियां जैसा दिखेगा। उसके बाद के कुछ अंक लिखना आसान होगा। तीन के लिए तीन डंडे, चार के लिए चार रेखाएं, पांच के लिए पांच रेखाएं और नौ के लिए नौ रेखाएं। इस तरह हम एक ही तरह के डंडों को गिनकर कुल संख्या जान सकते थे, पर इसमें एक दिक्कत भी थी। जब बहुत सारे खड़े डंडे होते तो लोग उन्हें गिनते गिनते थक जाते। बहुत सारे डंडों के लिखने और पढ़ने दोनों में गलती हो सकती थी। मिस्रवासी जो चिन्ह लिखते थे उनमें एक प्रकार का नमूना होता था। पांच के लिए वो पांच खड़ी रेखाएं नहीं बनाते थे, पर पहले तीन और फिर उसके नीचे दो रेखाएं बनाते थे। तीन और दो खड़ी रेखाओं को पांच रेखाओं के मुकाबले पहचाना आसान था। इस प्रकार की तीन जोड़ियां बनाते थे जिनमें एक जोड़ी दूसरे के नीचे होती थी। पर जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती वैसे वैसे उन्हें छोटे समूहों में बांटने से काम नहीं चलता था। इसी तर्ज पर 54 लिखकर देखिए। उसके लिए आपको 54 खड़े डंडे बनाने पड़ेंगे। मिस्रवासियों ने 10 के लिए एक नया चिन्ह ईजाद किया। उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अक्षर यू को उल्टा किया। असल में हमें मिस्र में ईजाद चिन्ह का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। मान लें हम 10 या 10 के लिए अंग्रेजी के अक्षर टी का उपयोग करते हैं। यह एक तार्किक कदम होगा क्योंकि अंग्रेजी में 10 शब्द टी से शुरू होता है। अब आप 11 को टी एक या फिर एक टी जैसे लिख सकते हैं। आप उसे कैसे लिखें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 और एक लिख सकते हैं या फिर एक और 10 लिख सकते हैं। दोनों की बार अंक 11 ही होगा। 12 के लिए आप टी दो या दो टी या फिर एक दो एक टी एक लिख सकते हैं। हर स्थिति में संख्या 12 ही होगी। बारह के लिए आप टी दो या एक एक टी या फिर एक टी एक लिख सकते हैं। हर स्थिति में संख्या 12 ही होगी। क्या इसकी बजाय कोई नियमित तरीका उपयोग करना बेहतर होगा? धीरे धीरे लोग इस नियमित तरीके से अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर वे अंकों और संख्याओं को आसानी से समझ पाएंगे। हम सारे बड़े अंकों को बाईं और छोटे अंकों को दाईं ओर लिखने का नियम बना सकते हैं। इस तरह 23 को टी टी टी एक एक एक ऐसा लिखा जा सकता है। 74 ऐसे टी टी टी टी टी टी टी एक एक एक एक लिखा जा सकता है और 99 टी टी टी टी टी टी टी टी टी एक एक एक एक एक एक एक एक एक इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ टी और एक को एक खास नमूने के अनुसार लिखा गया है जिससे कि उन्हें गिनना आसान हो।